bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenzowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Do Londynu płyną gratulacje. Wielka Brytania ma nowego premiera. Liczba prób przekroczenia granicy spadła o ponad połowę. To efekt strefy buforowej. Spod Pałacu Kultury w Warszawie wyruszyło 80 maluchów. Premier Donald Tusk pogratulował nowemu premierowi Wielkiej Brytanii, Keirowi Starmerowi. Jego Partia Pracy zdecydowanie wygrała wczoraj wybory parlamentarne. Drogi premierze, gratulujemy naprawdę wspaniałego zwycięstwa. Głęboko wierzę, że razem zrobimy wiele dobrego dla Wielkiej Brytanii, Polski, Europy i wolnego świata, napisał szef polskiego rządu na Platformie X. Gratulacje złożył też sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg wyraził nadzieję na dobrą współpracę. A pierwsze rozmowy obu polityków już na przyszłotygodniowym szczycie NATO w Waszyngtonie. Spotkałem się już z Keirem Starmerem w kwaterze głównej NATO i wiem, że jest on zdecydowanym zwolennikiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Opowiada się też za tym, by Wielka Brytania nadal była silnym i bardzo zaangażowanym sojusznikiem. Jens Stoltenberg podziękował również za współpracę liderowi konserwatystów Rishiemu Sunakowi, który dziś ustąpił ze stanowiska premiera po przegranych wyborach. Jego torysi uzyskali najgorszy wynik w historii. W Komendzie Głównej Straży Granicznej podpisano umowę na modernizację bariery elektronicznej na granicy z Białorusią. Prace potrwają do października. Na wykonanie wszystkich prac zakontraktowano kwotę 125 milionów złotych, czytamy na Platformie X. Od momentu wprowadzenia tzw. strefy buforowej liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zmniejszyła się o ponad połowę, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Prób w trakcie działania strefy mieliśmy 1700, a dla porównania okres 3 tygodnie przed wprowadzeniem strefy to mieliśmy ich 3900, więc widać wyraźnie, że jest to spadek o ponad 50%. Major Zdanowicz zapowiedziała również prace związane ze wzmocnieniem zapory fizycznej. Ta bariera będzie elektroniczna, wzbogacona, dodatkowe kamery, oświetlenie, ale też w następnym tygodniu będzie podpisana umowa na wzmocnienie bariery fizycznej. Tutaj mówimy o montażu poziomych wzmocnień. Polskie służby prowadzą również działania mające zniechęcić migrantów do podejmowania prób nielegalnego przedostania się do Polski czy do krajów Europy Zachodniej. Działania wobec obcokrajowców prowadzone są w krajach ich pochodzenia oraz w różnych kanałach w internecie, mówił dziś w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Żeby zniechęcać, żeby tłumaczyć tam na miejscu, że wydane kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy euro może wcale nie przynieść rezultatów w postaci przedostania się na zachód. A podczas konferencji prasowej w Dubiczach Cerkiewnych służby podsumowały 3 tygodnie funkcjonowania strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej. Od początku roku policjanci przeprowadzili prawie 8 milionów kontroli trzeźwości kierowców. To o ponad 500 000 więcej niż w tym samym okresie minionego roku. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że nasilenie kontroli przełożyło się na spadek liczby wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. W pierwszym półroczu kierujący pod działaniem alkoholu byli sprawcami 533 wypadków drogowych, w których życie straciło 68 osób, a 641 zostało rannych. W porównaniu do analogicznego okresu minionego roku nastąpił spadek liczby wypadków o 78, liczby zabitych o 37. Podczas wakacji policjanci w różnych regionach kraju przeprowadzają wzmożone kontrole kierowców. Wczoraj na drogach Wielkopolski od wczesnych godzin porannych prowadzili działania w ramach akcji Trzeźwość. Zatrzymano 60 kierowców na podwójnym gazie. W sumie w pierwszym półroczu zatrzymano ponad 43 tysiące nietrzeźwych kierujących. Przed nimi 3200 kilometrów. Spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na Monte Cassino wyruszyło 80 małych Fiatów, czyli maluchów. Cel: zebranie pieniędzy na pomoc dzieciom, które ucierpiały w wypadkach drogowych. W PRL-owskim cudzie motoryzacji zasiedli m.in. znani z TikToka Wojciech Przybylski i Marta Zgutczyńska. Tył za maluchami też, udało się uruchomić, teraz już tylko szeroka droga, emocje niesamowite. Ta wyprawa nie będzie wcale dla jej uczestników lekka. Ciasno, ale przede wszystkim bardzo, bardzo gorąco, bo nie ma klimatyzacji, ale damy radę, mamy schłodzone napoje, mamy wiatraczek, także jesteśmy przygotowani. Wyjeżdżające maluchy, musi się pożegnać gromkimi brawami. Jadą po milion euro albo więcej. A pieniądze można wpłacać na internetową zbiórkę. W planie są też licytacje. Szczegóły można znaleźć na stronie wielkawyprawamaluchów.pl. To był serwis Trójki. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Czyli tylko o piłce nożnej. Krzysztof Łoniewski. Tak jest. Za niecałą godzinę pierwszy gwizdek sędziego w Stuttgarcie. Przeciwko sobie zagrają najlepiej do tej pory grające w turnieju reprezentacje Niemiec i Hiszpanii. O niemiecką perspektywę na to spotkanie poprosiliśmy dziennikarza Deutsche Welle Friedela Taube. Szczerze mówiąc, myślę, że większość kibiców w Niemczech trochę żałuje, że do tego meczu już dojdzie teraz tak wcześnie, relatywnie wcześnie w turnieju. Ponieważ wiadomo, że jest to gospodarz z Hiszpanią i Hiszpanią jest do tej pory najlepszą drużyną w turnieju. Także wszyscy mówią, że właściwie miał to być finał. Szkoda, że to teraz już jest ćwierćfinał, ale cóż, trudno, co można zrobić. Ludzie myślą, że Hiszpania jest chyba faworytem, ponieważ po prostu grali świetnie do tej pory, ale gramy u siebie. Także mamy szansę, dlatego że gramy u siebie. Też całkiem nieźle graliśmy do tej pory w turnieju i mamy Toniego Kroosa. Toni Kroos bardzo dobrze zna hiszpański futbol. Od 10 lat grał w Realu Madryt i to może być jednak faktor, który dla nas jest zaletą. To była opinia Friedela Taube. Teraz zdanie jednej z czołowych piłkarek Europy, Ewy Pajor. Przez wiele lat grała w Niemczech, w Wolfsburgu, teraz przenosi się do Hiszpanii. Całkiem niedawno została zawodniczką Barcelony. Na pewno ten mecz Niemcy-Hiszpania będzie to niesamowite widowisko, bo te dwie reprezentacje prezentują naprawdę bardzo wysoki poziom na tych mistrzostwach, dlatego czekam już z niecierpliwością, aby zobaczyć ten mecz, bo kocham oglądać futbol, dlatego te emocje na tym Euro też gdzieś tam we mnie są i czekam na pewno na ten mecz, aby zobaczyć, kto w tym spotkaniu wygra. Mówiła Ewa Pajor i bierzemy się szybko za bary z drugim dzisiejszym spotkaniem, też arcyciekawym. Francja-Portugalia to rewanż za finał Euro 2016, o czym przypomni zaraz Nuno Bernardes, Portugalczyk mieszkający w Polsce. Wiemy, że to będzie bardzo trudny mecz, bo historycznie Francja jest bardzo trudny przeciwnik. Nie wiemy, jaki jest bilans, ale na pewno oni wygrali więcej meczów niż my. Wiadomo, że oni też chcą się zemścić z tego, co robiliśmy w Paryżu 8 lat temu, że wygraliśmy finał Mistrzostw Europy u nich. Zapytałem jeszcze Nuno o to, czy na pewno w pierwszym składzie powinien grać Cristiano Ronaldo. I to kolejne trudne pytanie. Ja myślę, że jest lepiej mieć Cristiano Ronaldo niż nie mieć Cristiano Ronaldo. Widać, że on bardzo chce, on się stara. Widać, jak on przeżyje nasze zwycięstwa i nasze porażki. Widać, że on dalej chce dać wszystko. Myślę, że on jeszcze ma trochę paliwa. Musi tylko i wyłącznie strzelać tego pierwszego gola i wtedy ta blokada po prostu znika. Tyle Nuno Bernardes. To jeszcze znany z naszej anteny trener piłkarski, pół Francuz, pół Kongijczyk, Stefan Wutezi. Wiadomo, komu kibicuje dziś Stefan. Po prostu byliśmy przyzwyczajeni do lepszej piłki przez wielu dekad. Francuski football to nie jest koniecznie taka gra obronna, ale jednocześnie to wiemy, że Deschamps ma taki track record, taki palmares, taka dłuższa historia zwycięstw jako zawodnik, tak jako trener. Wszędzie, gdzie był jako zawodnik w Nantes, w Marsylii, w Juventus, w Chelsea wygrał, zdobywał mistrzostwie krajowe czy Ligi Mistrzów i jako trener też właśnie w Monaco, w PSG Francji też właśnie wygrywał. Więc to jest tak, że to jest taki dylemat dla Francuzów. Co wolimy? Pięknej gry czy po prostu zdobywać trofea? Stefan oczywiście przekonany, że wygrają Francuzi. Czy tak będzie? Przekonamy się późnym wieczorem. Mecz w Hamburgu od 21:00. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Może trudno w to uwierzyć, ale znowu idą upały. IMGW już wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa lubelskiego, części województwa podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz pojedynczych powiatów w województwie mazowieckim i małopolskim. Dla większości kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Czyli na poważnie. To wszystko od jutra. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują na podanym obszarze od soboty 6 lipca do godziny 12 do niedzieli 7 lipca do godziny 18. A dziś jeszcze bez upału od 18 do 24 stopni. To dla porównania. Tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. W tej godzinie kolejne atrakcje dla Państwa, dla słuchaczy. A zaczynamy tę godzinę muzycznie od zespołu Genesis. W ubiegłym roku Grecja miała ten problem, ale w tym roku ma być nawet gorzej. Utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia pożarowego. W ostatnich dniach jeden z takich pożarów dotknął wyspę Kos, na której wypoczywają m.in. turyści z Polski. Część z nich została ewakuowana i spędziła wiele godzin poza hotelem. Wysoki stopień zagrożenia pożarowego to wynik zmian klimatycznych. W wielu regionach na świecie jest coraz cieplej i coraz bardziej sucho. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Pożar na wyspie Kos wystraszył polskich turystów. Już po powrocie do Polski jeden z uczestników feralnego turnusu, Robert Olsztyn, opowiadał, że z hotelu, w którym mieszkał, ewakuowano wszystkich gości. Była panika, to wyglądało bardzo groźnie. Tłumaczka Anna Rapesi, która mieszka na Kos od ponad 30 lat, przyznaje, że turyści mogli się wystraszyć, ale mieszkańców Wysp Greckich taka sytuacja już nie zaskakuje. Ponieważ jest bardzo gorąco, wszystko jest suche i nawet jedna iskierka, nawet od jednego papierosa rzuconego może się zapalić i przy bardzo, bardzo silnym wietrze to się wszystko roznosi bardzo szybko. Od ponad 20 lat na Kos mieszka inna Polka, pani Maja. W jej ocenie pożar, który wzbudził silne zaniepokojenie polskich turystów, rzeczywiście był jednym z większych w ostatnich latach. No powiem szczerze, tutaj na Kos takich dużych pożarów nie było do tej pory. Trochę się tutaj wszyscy wystraszyli. Nie było bardzo blisko zabudowań, wiosek, bo to było w takim wąwozie, który na szczęście nie jest porośnięty lasem, nie było tam drzew, więc nie było jakoś takiego dużego zagrożenia. No ale wiadomo, wiał też silny wiatr, który ten ogień trochę rozprzestrzeniał szybciej. No ale na szczęście mamy tutaj prężną straż pożarną, też ludzie zaraz wszyscy się zorganizowali, także szybka akcja była i skuteczna na szczęście. Tłumaczka Anna Rapesi wyjaśnia, że pracownicy hoteli i sami mieszkańcy Kos są przygotowani na takie zdarzenia i wiedzą, jak należy się zachować. Aby ludzie byli bezpieczni, przeniesiono ich do innych hoteli, nie było wolnych, do szkół, na stadion. No i oczywiście mieszkańcy Kosu od razu wszyscy tam się zmobilizowali i przetransportowali wodę, żywność, no ale potem po 4 czy 5 godzinach już oni znowu wrócili do hotelu. Pożary wybuchają nie tylko na Wyspach Greckich. Latem ogień zagraża kurortom na pobliskim wybrzeżu tureckim, ale również na lazurowym wybrzeżu we Francji i w Hiszpanii. W ostatnich dniach w Kalifornii ewakuowano kilkanaście tysięcy osób w związku z szalejącymi tam pożarami lasów. Z falą upałów zmagają się także mieszkańcy centralnej Rosji. W Moskwie temperatura przekroczyła 32 stopnie, jak stwierdzili meteorolodzy, został pobity rekord z 1917 roku. Na Syberii zarejestrowano pożary tajgi. Każdego roku w Rosji ogień trawi tysiące hektarów lasów. Odpukać w niemalowane. W Polsce na razie nic tak poważnego się nie wydarzyło, ale i tak zalecamy ostrożność, szczególnie w bardzo suchych lasach, których nie brakuje. W programie trzecim Polskiego Radia Foster the People. A teraz poszukajmy króla. Polska nie jest monarchią, ale gdybyśmy takiego króla mieli, nasze mocarstwowe zapędy zostałyby zaspokojone, taka duma narodowa. A mówię o tym dlatego, że przed nami wydarzenie na skalę międzynarodową, Festiwal Kultury Słowiańskiej Koronacja Królewska w Gnieźnie. Oprócz obozowiska średniowiecznego, pokazów walk, muzyki i tańca dawnego, będą pokazy konne i Teatr Ognia, a także Polana Szeptuchy. No i plenerowa koronacja właśnie. Ma ona przypominać, że w mieście intronizowano 5 pierwszych władców Polski. W związku z tym pradawny gród chce szczególnie ugościć osoby o nazwisku Król. Jest królewski odzew, również zgłoszenie rodziny, która mieszka w Anglii i która na czas koronacji przyjeżdża do Polski. Oczywiście rozumiem, że bycie monarchą to odrębne zadanie. Wiem, na czym to polega. Ale bez obaw to nie dynastia brytyjska zamierza starać się o koronę, wyjaśnia Iwona Piechocka, organizatorka koronacji królewskiej w Gnieźnie. Zamierza nas odwiedzić właśnie z akcją królewską. I jak się nazywają? Król. Zwiększone zainteresowanie królów Gnieznem bierze się z akcji promocyjnej Urzędu Miejskiego, który na doroczny festyn do Gniezna w tym roku królów zaprasza bardziej. Razem z gnieźnińskimi restauratorami będziemy chcieli przygotować dla nich specjalne posiłki. Mówi Szymon Drzewiecki z Wydziału Promocji. Będziemy popularyzować właśnie miejsca, do których król i królowa będą mogli dotrzeć i zjeść coś naprawdę znamienitego. Tuż przed koronacją będziemy wiedzieli, ilu mamy królów. Skoro zainteresowanie akcją przekroczyło już granice Polski, to jakie skutki może wywołać w kraju, w którym, jak się okazuje, królów mamy pod dostatkiem? Mówi Monika Fifer, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Mężczyzn o takim nazwisku jest dokładnie 26 792, tak, dokładnie królów, natomiast kobiet, które noszą to samo nazwisko, jest 27 106, także całkiem dużo. Nazywam się Marcin Król, od urodzenia. Nie ma z tego śmiechów i uważam, że każdy z obojętnie jakim nazwiskiem powinien godnie się zachowywać. Tak, zobowiązuję i staram się oczywiście godnie się zachowywać. Kiedy ślubowaliśmy, pan, który nam udzielał ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego, wspomniał, że od tej chwili zostaje królową. Krystyna Król z Gniezna. Takie miłe zaskoczenie. Tylko zawsze się zastanawialiśmy, czy król się odmienia. Jeżeli wszyscy pojawią się w Gnieźnie na koronacji królewskiej, na inscenizacji, to może być klęska urodzaju. Jeżeli tylko wcześniej zgłoszą taki akces, to gwarantuję, że z tą klęską sobie poradzimy jak najlepiej. Gdyby królowie w Gnieźnie chcieli dobrze zjeść, jest w Gnieźnie restauracja królewska, gdzie ceny są umiarkowane. Po sutym posiłku piechotą król może pójść do szaletu przy katedrze. Królewskie miasto, królewskie szalety. Gdzie wystrój co prawda siermiężny, ale jest czysto i tanio. Wielkie WC, widzi pan? Aha, czyli blisko. Bardzo blisko. Dwa złote. Tak, gdzie indziej jest drożej. I nie wydzielam papierów, bo słyszałam, że pan prezydent powiedział, że pani tutaj siedzi i wydziela po kawałku papieru toaletowego. Tego nie robimy. Do woli. Następnie z dużą ulgą i w radosnych nastrojach królowie mogą zobaczyć królewskie skarby, jakie jeszcze do dziś są w katedralnym skarbcu. Trudno nam oczywiście przewidzieć, ile tych osób o nazwisku król do Gniezna przyjedzie, ale na pewno jak dotrą do nas na plac, nie wypuścimy ich z pustymi rękoma. Brawa problemu! Może bez związku, ale przypomniała mi się świetna komedia Juliusza Machulskiego pod tytułem Wolta. Tam też kandydat na prezydenta chciał zostać królem Polski i szukał wszystkich na to sposobów. Rafał Muniak z Radia Poznań szukał króla w Gnieźnie, a monarchowie z nazwiska oczywiście mogą zgłaszać swoją obecność na koronacji w Gnieźnie pod adresem koronacja@mok.gniezno.pl. Czas na zgłoszenia jest do 24 lipca. Koronacja odbywać się będzie 27 i 28 lipca. No i nie mogliśmy inaczej. Gra i śpiewa Król, Błażej Król. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień lepszy od zatrucia. Głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra.

Zadaliśmy dziś pytanie, co nas łączy, nas Polaków? No to mamy odpowiedź. Uważam, że łączy nas Polaków sport. Widać zwłaszcza na rozgrywkach siatkarzy, skoków narciarskich. Kibicujemy, no również piłka nożna. Także stoimy za naszą drużyną i taką czuć łączność. No z tą piłką nożną to bywa różnie. Tam niewiele chyba łączności, zwłaszcza kiedy mamy rozgrywki ligowe, prawda? Ale dobre i to. Łączy nas sport. 2-2, 7-3 już za chwilę. Wreszcie Puls Trójki. Minut do 18:00. Teraz porozmawiamy o Wielkiej Brytanii. Puls Trójki. W studiu oczywiście Paweł Turski. Chciałbym coś powiedzieć. Więc mówię, dzień dobry. A, to ja nie widziałem lampki, bo sobie tak zasłoniłem, przepraszam. Trójka zasłoniła. Tak, taki. Trójka, tak, to najważniejsza rzecz, ale tak, bo się przyzwyczaiłem z innego studia, państwu wytłumaczę, bo tu mamy taką lampkę na dole, ja myślałem, że się ta górna zaświeci, to złe przyzwyczajenie. Doktor Małgorzata Kaczorowska dzisiaj wraz z nami z Uniwersytetu Warszawskiego, na zdualnych łączach, więc też nie widzę lampki. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie widzę lampki. Pani też nie widzę, ale ważne, że się słyszymy, oraz nasz korespondent Polskiego Radia w Londynie, Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, również bez lampki. Tak, więc lampka czerwona to się świeci chyba nad głowami wszystkich republikanów. Po tym, jak Partia Pracy i Keir Starmer triumfują, Partia Pracy odnosi największy sukces od lat. No właśnie, Partia Republikańska zmaga się z porażką. Czerwona kartka od wyborców. No, porażka największa od blisko 2 wieków, od reformy parlamentarnej w Wielkiej Brytanii. Jak to można wytłumaczyć? Bo chyba nie tym, że nagle Brytyjczycy zmienili swoje poglądy na lewicowe. Adam? Partia konserwatywna rzeczywiście po 14 latach traci władzę. Kiedy 5 lat temu oglądaliśmy triumfującego Borisa Johnsona i Partię Pracy lewicową z najgorszym wynikiem od 1935 roku, no to sceny, na które dzisiaj patrzymy od rana, zdawały się absolutnie kosmiczne, absolutnie nierealne. Od tego czasu wydarzyły się 2 rzeczy. Po pierwsze, implozja torysów, implozja partii konserwatywnej. Boris Johnson, pamiętają państwo, afera z przyjęciami na Downing Street. Pośród wielu Brytyjczyków narasta przekonanie, że torysi są nieuczciwi, a przede wszystkim, że stosują taki podwójny zestaw zasad. My, rządzący, my możemy więcej. Niedoceniany bardzo jest tutaj czynnik Liz Truss w tej implozji konserwatywnej. Najkrócej urzędująca premier w historii kraju. Radykalne reformy, a raczej próba radykalnych reform podwyższyła raty kredytu za mieszkanie ludziom właściwie z dnia na dzień. Kiedyś politolożka profesor Paula Serich z Uniwersytetu w Bristolu powiedziała mi: słuchaj, Brytyjczycy mogą Torysom wiele wybaczyć, dopóki ich raty są niskie. Za Liz Truss już nie były niskie. Za Liz Truss zniknęła ta aura kompetencji w sprawie gospodarki, którą co jak co, ale partia konserwatywna zwykle jest otoczona. Druga rzecz, która się wydarzyła, to ogromna, ogromna praca, jaką Keir Starmer wykonał, obejmując partię. Odziedziczył partię, która skręciła bardzo na lewo, partię popularną wśród ludzi o mocno lewicowych poglądach, partię, która strukturalnie niemalże nie była w stanie wygrywać wyborów. To jest absolutny mit na przykład, że w 2017 roku była o włos od zwycięstwa. Gromadziła ogromne góry głosów, na przykład w miasteczkach uniwersyteckich, wśród takiego dosyć radykalnego elektoratu, za to miała ich za mało w tradycyjnych miejscach robotniczych i w miejscach klasy średniej. Okręgi są jednomandatowe, więc te góry głosów i tak na nic się nie przydawały i tak przynosiły tylko po jednym mandacie. Keir Starmer złapał za ster i powoli, mozolnie zaczął ten ogromny okręt zawracać ku centrum. Wielu obserwatorów sądziło, że to robota na lata. Jemu udało się to zrobić o wiele szybciej. On sprawił, że te głosy zaczęły się rozkładać inaczej. Mówiąc najkrócej, sprawił, że w oczach klasy średniej, w oczach mieszkańców tej słynnej Middle England, partia pracy albo stała się wybieralna, albo chociaż przestała być zagrożeniem. To drugie jest ważne. Poprzednio, w 2019 roku, kiedy triumfował Boris Johnson, wielu ludzi głosowało na konserwatystów z obawy przed zbyt radykalnym ich zdaniem Jeremym Corbynem, przed zbyt radykalną partią pracy. Teraz, kiedy zagrożenie minęło, kiedy Keir Starmer nie wydaje się być szczególnie groźną postacią, to zniknęła też ta defensywna potrzeba głosowania na konserwatystów. No i tym razem można na przykład było zostać w domu albo oddać głos na liberalnych demokratów. Właśnie, jak bardzo pani doktor by się zgodziła z takim stwierdzeniem, bo to chyba dość powszechne ostatnio są komentarze, że poparcie partii pracy nie doprowadziło, ten manifest nie doprowadził jej do zwycięstwa, a bardziej historyczne błędy i wiele osób głosowało na partię pracy, bo głównym ich celem było wyrzucenie konserwatystów z rządu. Zgadza się pani z tymi stwierdzeniami? Po części tak, bo to jest nie tylko znudzenie i zmęczenie po 14 latach, po tej sekwencji dość długiej rządów konserwatywnych od 2010 roku i też w niełatwym okresie, w niełatwym czasie, w trudnych, burzliwych latach, bo to wychodzenie z kryzysu ekonomicznego, to później Brexit, który sami sobie zresztą zaaplikowali konserwatyści, to również COVID i z tym związane błędy oraz skandale, które również sobie zaaplikowali i sami do tego doprowadzili konserwatyści. No i oczywiście wojna w Ukrainie też, która zaangażowała i uwagę. No i oczywiście cała sytuacja pobrexitowa i skutków pobrexitowych. No i tej kwestii, tej właśnie można powiedzieć błędów też związanych z ekonomią i problemów turbulencji związanych właśnie z wychodzeniem z Unii Europejskiej i wzrostem kosztów życia, kosztów wynajmu mieszkania, zakupu mieszkań czy też domów i kwestii związanych z narastającym kryzysem, no i pogłębionym, podbitym przez COVID i przez ten kryzysowy czas. Dodatkowo jeszcze, na co zwraca się bardzo mało uwagę w komentarzach, a myślę, że warto zwrócić na to uwagę, bo poza, no właśnie, wyborcami, którzy swingują między partiami politycznymi, którzy są gdzieś na granicy, no właśnie już tej wybieralnej, jak się za czasów Starmera i jak się okazuje teraz po dzisiejszym poranku, a właściwie już od takich, można powiedzieć, bardzo albo późnych, albo wczesnych godzin nad ranem, już widać, że ta przewaga absolutnie jest wyraźna. Zresztą to nie jest zaskoczenie, bo takie też były sondaże. Przewaga historyczna. Na co warto zwrócić uwagę? Na frekwencję. To najniższa frekwencja, prawdopodobnie, bo jeszcze danych dokładnie nie ma, ale to będzie mniej więcej w okolicy 58,8. To jest odrobinkę więcej, ale to setne procenta w stosunku do 2001 roku. Dotychczas znudzenia lejburzystami, ale którzy jeszcze byli wybierani w 2001 roku. Przypomnijmy, w 2010 dopiero zostaną odsunięci przez konserwatystów, którzy rządzić będą kolejne 14 lat. A ta najniższa frekwencja w 2001 roku osiągnięta była osiągnięto od czasów 1918 z kolei wieku, więc poniżej 60% poparcia dla wszystkich partii politycznych polityków jest też pewnym wyrazem zdegustowania i takiego, można powiedzieć, ja bym powiedziała żółtej kartki wyborców, którym nie odpowiadał chyba żadna propozycja. I ani skrajna Reform UK, która tu miała zastąpić. Tylko cztery mandaty i procentowo tutaj zdecydowanie nie było jak i nie miała jak zawalczyć. 23,7 nieco więcej konserwatyści, 33,8 prawie 34% poparcia dla lejburzystów, ale które przełożyło się na ponad 63% mandatów w Izbie Gmin, a to dzięki właśnie działaniu jednomandatowych okręgów wyborczych i tej większości zwykłej, względnej, więcej niż każdy kolejny kandydat powinien otrzymać konkurent w okręgu, by uzyskać mandat, czyli first past the post. To najlepszy wynik od 97 roku lejburzystów. 418 wówczas osiągnął Tony Blair. No i ja myślę, że i tu się zgadzam z panem redaktorem z Wysp, który wskazuje na... Absolutnie, panie Madame, który podkreśla właśnie sfrustrowanie podwyżkami, wysokimi cenami, brakiem poczucia bezpieczeństwa, stabilności i kwestiami związanymi właśnie z przedłużającą się i cały czas przecież preferowaną i promowaną protekcjonalny sposób w trakcie kampanii wyborczej przez już byłego premiera, lidera, też już byłego partii konserwatywnej Rishiego Sunaka, polityki oszczędności, austerity, na które to hasło, tak jak można powiedzieć, byk na czerwoną płachtę reagują Brytyjczycy. I to, co też wspomniał pan Adam, o czym wspomniał, o braku zaufania, o tym właśnie, z czym będzie borykała się przez kolejny czas, zobaczymy jeszcze jak długi, to też ciekawe, i problemem przywództwa i wieloma innymi jeszcze kwestiami. Tę ranę, zresztą o tym właśnie wspomniał dzisiaj w przemówieniu swoim przed Downing Street Keir Starmer, który powiedział, że tę ranę, czyli brak zaufania, można wyleczyć tylko czynami, a nie słowami. I niezależnie od tego, czy głosowałeś na Partię Pracy, czy nie, zwłaszcza, że nie głosowałeś, mówię ci wprost, twój rząd będzie ci służył. Oczywiście to już możemy powiedzieć, że to bardziej retoryka, ale pokażemy to. Zmieniliśmy Partię Pracy, przywróciliśmy ją do służby i tak będziemy rządzić. No i zobaczymy, czy faktycznie, bo podkreślał to wielokrotnie Keir Starmer, że wracamy do służby, chcę służyć właśnie swoim wyborcom, swoim obywatelom. No dobrze, tylko tutaj też oddajmy na chwilę głos przynajmniej Adamowi, żeby też mógł się znów wypowiedzieć, bo tak... Bo tak, lider Partii Pracy w dużej mierze unikał w czasie kampanii składania wielkich obietnic. No dzisiaj w końcu na tych schodach przed tymi czarnymi, mitycznymi drzwiami powiedział, że jego rząd będzie dążył do odbudowy brytyjskich usług publicznych, takich jak NHS. Tak. No właśnie, tylko... To też pojawiło się w manifestie, tak. Tak, tylko pytanie, czy po pierwsze to jest realne i czy Partia Pracy da sobie radę z tymi wyzwaniami, bo jak z drugiej strony sobie spojrzymy, Adamie, na to, jak wygląda gospodarka, no to brytyjski dług publiczny wzrósł do najwyższego poziomu od ponad 60 lat. Poziom życia ma spaść w najbliższym okresie po raz pierwszy od 50 lat. Więc jakie wyzwania przed Partią Pracy i czy Partia Pracy to jest prawdziwe lekarstwo, czy tylko taki substytut? Jeżeli porównamy powrót tej Partii Pracy z czasów Keira Starmera do ostatniego razu, kiedy lejburzyści wracali do władzy w 1997 roku za Tony'ego Blaira, to różnice są właściwie dwie fundamentalne. Po pierwsze, nie ma pieniędzy za Tony'ego Blaira były, paradoksalnie wypracowane w dużej mierze przez konserwatystów Johna Majora. Po drugie, nie ma w społeczeństwie absolutnie tej samej dawki entuzjazmu i optymizmu, które gdzieś tam wyniosły New Labour do tych długoletnich rządów. Dzisiaj Królestwo, Brytyjczycy są zmęczeni, zniechęceni długimi latami zaciskania pasa, COVID-u, przeciągania liny brexitowej itd., itd. To są dwie rzeczy, które z całą pewnością utrudniają zadanie Partii Pracy, tak samo jak utrudniałyby zadanie oczywiście kolejnej administracji konserwatywnej, która gdzieś tam w alternatywnym wszechświecie pewnie istnieje, wygrała te wczorajsze wybory i teraz to Rishi Sunak rozdaje teczki ministerialne, dokładnie z tymi samymi strukturalnymi problemami konserwatyści musieliby się mierzyć, co teraz będzie się, z tymi samymi, z jakimi mierzyć się będzie teraz lewica. A z drugiej strony pamiętajmy, że program Partii Pracy jest dosyć ostrożny. Są tam elementy radykalne, na przykład stworzenie państwowej firmy, która zajmowałaby się produkcją i dystrybucją energii. To akurat jest coś z takiego dosyć mocno staromodnego, socjalistycznego podręcznika. Musimy powoli kończyć, ale te wszystkie rzeczy da się zrealizować ad hoc? Czy to jest takie coś, jednym zdaniem, co potrzebuje? Tak. Za dużo tych rzeczy nie ma, to po pierwsze, a po drugie sam Keir Starmer mówi, że nie da się. Sam Keir Starmer mówi, że to jest kwestia długiego marszu, który ma nadzieję on będzie wykonywał. Długo by jeszcze można było w Wielkiej Brytanii mówić. Musimy kończyć brutalnie. Brutalna taka też była porażka konserwatystów, więc wszystko tak się łączy. I wielu polityków konserwatywnych również. Liz Truss, Jacob Rees-Mogg. Absolutnie tak. Tak, Jacob Rees-Mogg, były konserwatywny sekretarz do spraw biznesu, nie uzyskał mandatu tak samo jak człowiek fasola. To taka ciekawostka. Na koniec dr Małgorzata Kaczorowska, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Londynie. Dziękuję. A rozmawiał z nimi Paweł Turski. A skoro było o Wielkiej Brytanii, to tak przekornie teraz irlandzki zespół The Thrills. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem.